السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 686، یہ بھی اخلاق پر ایک سبق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ عرض کرے گا، اے میرے پیارے رب، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں، بیمار ہونے کے عیب سے پاک ہیں. اللہ تعالی فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ یہ سبق جو دے رہا ہوں، اس سبق کا جو بیان سرخی ہے وہ یہ کہ اللہ کا ایڈریس اللہ اپنا آتا پتا بتاتا ہے. بڑا آدمی اپنا آتا پتا نہیں بتاتا، لیکن اللہ اپنا آتا پتا بتاتا ہے، میں کہاں ملوں گا، تو اللہ ملتے ہیں وہاں پر. اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے. پھر فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا، اے میرے پیارے رب، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا، اے میرے پیارے اللہ، آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلا بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اس کو نہیں پلایا. اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اس کے لیے کوئی بیمار ہو تو سمجھ لو کہ اللہ وہاں ہے، پوچھ کر ترتیب سے عیادت کے لیے جانا چاہیے. دوسری روایت مسلم کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے، پھر وہ اس کے پاس لے کر آئے جبکہ اس کے پکانے میں گرمی اور دھوئے کی تکلیف اٹھائی ہے اس نے، تو مالک کو چاہیے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ بھی کھائے. اگر وہ کھانا تھوڑا ہو جو دونوں کے لیے کافی نہ ہو سکے، تو مالک کو چاہیے کہ کھانے میں سے ایک دو لقمے ہی اس خادم کو دے دے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اس لیے ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہیں، جو کام کرتی ہیں، ہم جو کھائیں وہ ان کو کھلائیں، یہ ذہن میں رکھنا. اور جو بھی ہم استعمال کریں، کوشش یہ کرو کہ وہ خوشی خوشی ہمارے یہاں رہیں. اللہ تعالیٰ ان اخلاق پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم واقعتن کواقعت الولید. یہ حدیث کی دعا ہے، اے اللہ میری ایسی حفاظت کر جیسے تو چھوٹے بچے کی حفاظت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس لیے آج پورے دن اسی کو پڑھتے رہیے، یاد کرتے رہیے، اللہم واقعتن کواقعت الولید، اللہم واقعتن کواقعت الولید. اور یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے ہیں، بہت اہم جملے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا ہمارے لیے قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.